zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rodzice niepełnosprawnych dzieci zawieszają protest, opiekunowie dorosłych jeszcze nie. Premier Ukrainy apeluje do Rosji, by nie mieszała się w wewnętrzne sprawy jego kraju. Eksperci nie wierzą, że toczące się negocjacje między Izraelem a Palestyńczykami zakończą się sukcesem. Rodzice dzieci niepełnosprawnych zawiesili protest trwający w Sejmie od 17 dni. To efekt uchwalenia przez posłów ustawy podwyższającej zasiłek. Zgodnie z ustawą świadczenie dla tych rodziców, którzy rezygnują z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, od maja wzrośnie do 1000 zł, od przyszłego roku do 1200 zł, a od 2016 roku do 1300 zł netto. I na tym się nie skończy, zapewnia minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. To będzie później waloryzowane. Docelowo świadczenie ma być takie jak minimalne wynagrodzenie. Protest jednak został zawieszony, a nie zakończony. Dlaczego, wyjaśnia jedna z matek. Czekamy na zaproszenie do rozmów przy okrągłym stole w sprawie dalszych zmian systemowych. Rodzice niepełnosprawnych dzieci mówią, że tylko jeden ich postulat został spełniony, a mają ich jeszcze kilkanaście. Żądają na przykład dostępu do darmowych leków i zabezpieczenia finansowego matki na wypadek śmierci dziecka. Protest przed Sejmem zamierzają natomiast kontynuować opiekunowie dorosłych osób. Wprawdzie Sejm przywrócił im prawo do zasiłków, ale nie są oni usatysfakcjonowani, że dostaną 520 zł, chcą 820. W obozowisku przebywa około 20 osób, mają agregat, kuchnię polową, koce i styropian, na którym śpią. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej prosi prokuraturę wojskową, aby nie upubliczniała opinii w sprawie materiałów wybuchowych na wraku samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem, do czasu aż zapoznają się z nią ich pełnomocnicy. Rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej kapitan Marcin Maksian zapowiada, że do tej sprawy prokuratorzy odniosą się na poniedziałkowej konferencji prasowej. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk wezwał Rosję, by nie mieszała się w wewnętrzne sprawy jego kraju. Rosyjska idea federalizacji to idea zniszczenia Ukrainy. Jesteśmy Rosjanom wdzięczni za rady, ale niech zrobią porządek z własną federalizacją. Życzymy Rosji jak najlepiej, ale z własną konstytucją dojdziemy do ładu bez ich rad, oświadczył premier na konferencji prasowej w Kijowie. Jaceniuk ostrzegł, że działania Moskwy mogą doprowadzić do wojny. Jeśli Rosja przekroczy granicę i rozpocznie militarną agresję, Ukraina stawi opór i da odpowiedź w postaci kontruderzenia. Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami, jakimi dysponujemy. To będzie wojna. Na razie w odpowiedzi na rosyjską okupację Krymu mieszkańcy Ukrainy coraz częściej bojkotują rosyjskie towary. W ukraińskich sklepach jest bardzo dużo towarów z Rosji, począwszy od pieluch, poprzez czekolady, aż do ubrań i sprzętu sportowego. Każdy świadomy Ukrainiec zna zatem na pamięć numer 46, od którego rozpoczyna się kod paskowy północnego sąsiada. Jeżeli ktoś ma z tym kłopoty, może ściągnąć sobie na telefon specjalną aplikację, która skanuje kod. Na pomoc przychodzą także rozdawane ulotki z nazwami firm i sieci handlowych. Niektóre supermarkety umieszczają przy nazwach produktów flagę kraju pochodzenia. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. 39 osób zabitych to jest najnowszy bilans demonstracji antyrządowych rozruchów w Wenezueli. Według tamtejszej prokuratury generalnej wśród ofiar śmiertelnych jest 31 cywilów i 8 policjantów. Wenezuelscy biskupi krytykują rząd i wzywają do dialogu bez przemocy z obu stron. Od spełnienia tego postulatu uzależniają podjęcie się mediacji między stronami konfliktu. Stany Zjednoczone wzywają Izrael i Palestyńczyków do zachowania rozsądku. W ostatnich dniach Izraelczycy i Palestyńczycy kilkakrotnie złamali dane sobie obietnice i zagrozili zerwaniem negocjacji pokojowych, które toczą się pod czujnym okiem Amerykanów. Bliskowschodnie negocjacje pokojowe stanęły na krawędzi rozpadu, gdy Izrael odmówił uwolnienia czwartej i ostatniej grupy palestyńskich więźniów. Było to jednym z warunków rozpoczęcia rozmów pokojowych w lipcu ubiegłego roku. W odpowiedzi władze autonomii palestyńskiej zgłosiły chęć przystąpienia do 15 organizacji powiązanych z ONZ, przeciwko czemu zaprotestował Izrael. We are exercising our legal right. To nasze prawo jako państwa palestyńskiego. Jesteśmy częścią ludzkości i jesteśmy z tego dumni. We are proud of that. Mówił przedstawiciel autonomii palestyńskiej przy ONZ Riyad Mansour. Amerykański sekretarz stanu John Kerry, który z powodu ostatniego zamieszania odwołał wizytę na Bliskim Wschodzie, wezwał obie strony do rozsądku i do uspokojenia się. Oświadczył, że Amerykanie są zirytowani decyzjami obu stron, które nie prowadzą do porozumienia. Rozmowy pokojowe mają zakończyć się 29 kwietnia, ale już pojawiły się spekulacje, czy ostateczny termin dany obu stronom nie zostanie przesunięty. Waszyngton ponownie ostrzegł Izrael i Palestyńczyków, że świat nie będzie w nieskończoność czekał na ich porozumienie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Eksperci twierdzą, że rozmowy nie doprowadzą do zawarcia pokoju między Izraelem a Palestyńczykami, bo obie strony zbyt wiele dzieli. Sprawami spornymi są m.in. izraelskie osadnictwo na terenach palestyńskich, status Jerozolimy jako przyszłej palestyńskiej stolicy oraz granice mającego powstać państwa. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Takiego obrotu sprawy raczej nikt się nie spodziewał. Nasi tenisiści po pierwszym dniu przegrywają z Chorwacją w Pucharze Davisa 0-2. Mecze w singlu przegrali i Michał Przysiężny, i Jerzy Janowicz. O ile porażka Przysiężnego z Marinem Cieliciem nie zaskoczyła, to przegraną Janowicza z młodziutkim Borną Cioriciem możemy spokojnie nazwać sensacją. Wszyscy po tym meczu zadają sobie pytanie, jak to się stało, i może spróbuje na nie odpowiedzieć Krzysztof Łoniewski, który oglądał ten mecz na żywo. Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie? No najprościej odpowiedzieć, że po prostu Jerzy Janowicz ten mecz przejął w 5 setach, ale rozwijając wątek, no to rzeczywiście trudno było zakładać tę porażkę. Borna Cioric ma dopiero 17 lat i startuje do seniorskiej kariery, a mimo to z Janowiczem po zaciętym meczu w 5 setach sobie poradził. Nasz najlepszy tenisista zagrał dziś bardzo słaby mecz. Psuł proste piłki, miał pretensje do sędziów, a młodzian z Zagrzebia na jego tle emanował spokojem, był regularny, świetnie returnował, dużo gram na backhand Poloka i to dziś wystarczyło. Zatem po pierwszym dniu spotkania z Chorwatami przegrywamy 0-2 i żeby pozostać w grze, jutro nasz debel Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski musi wygrać. Inaczej marzenia o grupie światowej trwają jak bańka mydlana, bo po prostu nie awansujemy do barażu o grę w elicie. Jeśli debliści wygrają jutro, w niedzielę ponownie zobaczymy mecze singlowe. Zaksa Kędzierzyn-Koźle lepsza w pierwszym starciu półfinałowym w Plus Lidze. Na wyjeździe po tiebreaku pokonała Sekoresowie Rzeszów. Spotkanie numer 2 już jutro. Przypominam, że w drugiej parze PGS Krabbeł-Chatów zagra z Jastrzębskim Węgiem. Pierwszy mecz w niedzielę. Do finału Orlen Ligi awansowały natomiast siatkarki Chemika Police. W trzecim meczu półfinałowym Chemik wygrał na wyjeździe z Tauron MKS-em Dąbrowa Górnicza 3-2 i wygrał playoff 3-0. W piłkarskiej Ekstraklasie za nami dwa pierwsze mecze przedostatniej kolejki rundy zasadniczej. W pierwszym spotkaniu pod Beskidzie Bielsko-Biała zremisowało 3-3 ze Śląskiem Wrocław, a w drugim Krakowia 2-0 wygrała z Górnikiem Zabrze. Mikko Hirvonen jest liderem po 7 odcinkach specjalnych rajdu Portugalii, czyli czwartej rundy samochodowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajmuje Estończyk od Danak, a trzecie aktualny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier. Robert Kubica miał wypadek na czwartym odcinku, 10 km przed metą uderzył w drzewo i urwał koło. Polak wróci do rywalizacji jutro. Nasi piłkarze ręczni pokonali reprezentację Białorusi 27-22 w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju rozgrywanego w Lublinie. W drugim spotkaniu Rosja, z którą zagramy jutro, wygrała z Czechami 22-19. Tylko w Karpatach ma jutro przelotnie padać deszcz, na pozostałym obszarze powinno być słonecznie. Najchłodniej na Podlasiu, tam tylko 9 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 18, w centrum około 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klasyka literatury i filmu w formie słuchowiska. Mario Puzo, ojciec chrzestny. Na żywo na naszej antenie i stronie internetowej. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Wystąpią Janusz Gajos, Łukasz Simlat, Miłogo Stryczek, Henryk Niebudek, Zbigniew Konopka, Waldemar Barwiński i Krzysztof Banaszek. Muzyka Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Zapraszam. Janusz Gajos. Ja także. W sobotę tuż po 18. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają cztery zawodniczki z czołowej dwudziestki WTA. Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Dziś ruch, proszę państwa, taki jaki zawsze chciałem w ofensywie mieć, przyznam szczerze, bo nie wiem, czy sobie państwo to przypominają, ale wielokrotnie mówiłem o tym, najfajniej byłoby, gdyby drzwi studia podczas tej audycji nigdy się nie zamykały. No i dzisiaj tak trochę jest. Kolejne zespoły związane z Orlen Warsaw Marathon za chwilkę na naszej antenie, ale jeszcze wcześniej... O! Będzie więcej ich i na płycie, która wkrótce się ukazuje, i również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo w maju planujemy off-sesję tego zespołu The Dumplings. Tak zaczyna się ich debiutancki album Słodko-Słony Cios. To przed chwilą. Zapraszam bardzo serdecznie po raz kolejny na ofensywny Facebook. Tam na bieżąco można komentować to, co się dzieje podczas audycji. Zaraz zobaczymy, czy ktoś nam doszedł, jeżeli chodzi o miejsca, w których słuchacie dzisiaj ofensywy. Gdańsk, Stare Miasto, Drezdenko, Bielsko-Biała, Woodstock, UK, ładnie, Suwałki, Długołęka, Ptaszkowa, Strych w Zgierzu się melduje, Libiąż, Chrzanów, Tarnowskie Góry, no i jeszcze Żory. London, o, to też jest ważna informacja. Piechowice, to bardzo, bardzo znane nam miasto, bardzo dobrze znane nam miasto. Gdzie jeszcze? Kuków, Siemianowice, Łódź, dobrze. Wracamy do Orlen Warsaw Marathon, 13 kwietnia. Przypomnę to, bo właściwie dzisiaj to już finalne zaproszenie. Bardzo proszę przychodzić, bardzo proszę towarzyszyć biegnącym, bo to jest największa impreza biegowa w Polsce. I bardzo proszę towarzyszyć też muzykom, którzy wystąpią na 20 scenach rozmieszczonych regularnie na całej trasie. Mniej więcej co 2 kilometry będzie scenka, a na nich zespoły, które w ostatnich 2 miesiącach przedstawiamy Państwu w ofensywie. Naprawdę dużo dobrej, pozytywnej roboty. Kolejny zespół w studiu. Zazwyczaj zaczynałem od muzyki, teraz zacznę od słowa. Zespół Porn Stars. Witam was bardzo serdecznie. Witamy. Cześć, witamy. To ja może nietypowo będę kontynuował tę rozmowę, ponieważ jak dostałem info od was, ona jest podzielona na takie trzy zasadnicze zdania. Chciałbym teraz po jednym zdaniu przeczytać i chciałbym, żebyście się odnieśli do tego zdania już w dłuższych wypowiedziach. Przedstawcie się w ogóle. Łukasz z Porn Stars. Cześć, Kuba z Porn Stars. Łukasz, wokalista czy... Ja jestem gitarzystą, no, trochę elektronikiem. Jesteśmy instrumentalistami w zasadzie. Tak. A jest was czworo? Jest nas czworo. Mhm. Gdzie pozostała dwójka w tej chwili? To jest ciekawe. Nasz wokalista akurat pochodzi z Białegostoku, więc raczej słucha. Aha. Jest w tej chwili tam. Basista jest z Trójmiasta. Na co dzień mieszka w Warszawie, ale na dzień dzisiejszy jest w Trójmieście. Przez weekend stąd nie mógł się tu pojawić. No, ale promujemy się we wszystkich częściach kraju. Ale zdąży na 13. Zdąży, oczywiście, że zdąży. Chłopaki, no to dobra, mogę zaczynać? Jasne. Nietypowy wywiad to będzie w takim razie. Porn Stars to grupa statecznych i poważnych dżentelmenów, którzy postanowili dać ludziom w życiu trochę radości, grając im do uszu swoją własną twórczość. Tak. Jeszcze chcieliśmy dodać, że jesteśmy przyzwoici, to też jest. Tak. Stateczni, poważni, przyzwoici. Nieprzyzwoicie, przyzwoici, tak jest. To jest bardzo ważne. No to teraz się odnieście do tego zdania. Jak to było, kiedy zaczynaliście? Kiedy to było? W początkach 2008 roku tak naprawdę się spotkaliśmy po raz pierwszy. Poznaliśmy się przez ogłoszenie też w internecie, jak większość była kapel. Natomiast ciekawą taką rzeczą było to, że wokalista, który jeszcze poprzedni wokalista dał takie ogłoszenie w internecie, powiedział, że znajdźmy się pod Rotundą w Warszawie, czyli tam, gdzie wszyscy się spotykają, poznacie mnie po tym, że będę trzymał w ręku telefon. Także znaleźliśmy się na szczęście. Wszyscy są z Warszawy, wiedzą pewnie, że pod Rotundą każdy trzyma telefon, każdy się tam spotyka i każdy na każdego czeka, więc wtedy było to nie lada wyzwanie. Telefony, no. Ale poznaliście go od razu. Tak, udało nam się jakoś. I to jest też ciekawostka, że sporo osób się przez ten zespół przewinęło i tak naprawdę żaden z nas nie było tak, że ktoś kogoś kiedyś wcześniej znał, był kolegą. Wszyscy poznawaliśmy się przez ogłoszenia. Przez te wszystkie lata ludzie, którzy... To nie były portale randkowe z anonsami o treści. O treści. Drugie zdanie. Trzecie sobie zostawimy na po pierwszym utworze, że tak powiem nieładnie. Drugie zdanie jest takie. To już jest hardcore. Jest to grupa całkowicie rozpuszczona i niezgrana, a łączy ją głównie zamiłowanie do lubieżności i chorobliwa nieśmiałość, przyćmiewająca ostro to pierwsze. Słucham. No cóż, my trochę jesteśmy jak Pete Townsend z The Who, który wziął gitarę do ręki po to, żeby imponować dziewczynom. Mhm. My nie jesteśmy aż tak zdolni jak Pete Townsend, ani w połowie tak sławni niestety. I nie imponujemy aż tak dziewczynom. Aż tak, ale cele mieliśmy te same zawsze. Stąd się to wszystko wzięło. Także postaraliśmy się iść na całość. Jak podrywać dziewczynę, to z gitarą albo z klawiszami. No, idzie nam różnie, ale liczymy, że po tym wywiadzie będzie lepiej. Ile koncertów za wami, chłopaki, do tej pory? O, trochę tego było. Ciężko by było już w tej chwili zliczyć. No, sporo. Ostatnio jest taka lekka stagnacja, natomiast nie jestem w stanie w tej chwili policzyć. Borykaliśmy się często ze zmianami składu, dlatego to jest... W różnych składach mieliśmy różne po kilka, kilkanaście koncertów. Tak naprawdę, jakby prześledzić stronę i fotografie z różnych koncertów. Zresztą mieliśmy taki problem z basistą, przedostatnim basistą, który z nami grał, który przyszedł do zespołu i stwierdził, że patrząc na zdjęcia na stronie, zastanawiał się, kto tak naprawdę w tym zespole jeszcze gra, ponieważ przewinęło się tyle osób. Mhm. I tak na dobrą sprawę, odpowiadając na nasze ogłoszenie, nie miał bladego pojęcia, z którym z nas się spotka i kto jeszcze w tym zespole zagadka jest. Zagadka. Tak. Słuchajcie, ale czy to jest tak, że wy jesteście jedynymi stałymi muzykami od początku? Tak. W zasadzie w tej chwili tak. My to ciągniemy od początku, no reszta praktycznie się zmieniała. Jakoś tak wyszło. Ale dobrze, że przy tym wszystkim jakoś nie dmuchacie tego balonika do zbyt dużych rozmiarów, jak widzę i słyszę po was. I że jest w tym wszystkim trochę rock'n'rollowego żartu. Bo staramy to... się nie dmuchać w balonik. No, czasami trzeba, niestety. Ale lubimy baloniki. Powiem ci, że tak zupełnie już informacja na marginesie. W Warszawie teraz się stało modne takie kontrolowanie kierowców, zwłaszcza tych, którzy wracają w nocy do domu, że na jakimś moście albo jakiejś przelotówce stoi policja i po prostu tak przez bramki musisz przejeżdżać. Wszyscy, którzy przejeżdżają, muszą dmuchnąć w balonik, żeby sprawdzić trzeźwość. Mhm. Może to jest i dobre, ale dosyć nietypowe, przyznam szczerze, bo się robią korki o pierwszej w nocy. To doświadczyłem tego. Panowie, to będzie wasz debiut na Antenie Trójki. Zgubiłem cię. Tak jest. A nie, przepraszam. Nie? Jeden nasz numer był w audycji pana Kaczkowskiego, ale... A to dobrze. To było w Minimaxie w październiku półtora roku temu. To dobrze, że to powiedziałeś. To w takim razie ja się pomyliłem. Przepraszam za to. Nie ma sprawy. Czyli po raz drugi. Mam nadzieję, że nie ostatni. No, dzisiaj na pewno nie ostatni. Porn Stars, zgubiłem cię. Wybrać mam, wciąż się waham, niepewność nie pomaga. Słodki czy gorzki grzech dziś wolę. Na sumieniu mieć niepokój w ciele wzrasta. Twarz jednak zimna maska. Widzę, że już nadeszła chwila, w której trzeba drogę. Chaos, sekundy uciekają. Szansa kolejny raz zakpiła prosto w moją twarz. Jestem niepocieszony, odchodzę w swoje strony. Blisko tak byłem, jednak zostać muszę sam z odbiciem swym. No i dobrze. Zespół Porn Stars, zgubiłem cię. Czy wy się nie obrazicie, jeśli tak roboczo, bo oczywiście dziennikarze są po to, żeby szufladkować, żeby tak roboczo was nazwać, szeroko pojęta muzyka rozrywkowa. Czy to jest okej? Okay? Myślę, że to dobrze oddaje tak, to, co tak. robimy. My sami się zastanawialiśmy, w którą szufladkę siebie wcisnąć i tak też nie do końca jesteśmy w stanie tutaj odnaleźć. Bo... Chłopaki, no to w związku z tym, na co się umawialiśmy na początku wywiadu, trzecie zdanie z waszej niezbyt długiej biografii, bo tu nie padają żadne daty, liczby, tylko są zdania. I chciałbym, żebyście się do tego kolejnego zdania odnieśli. Uzbrojeni w jeden akord i metrum na nierówne 4/4, wyruszyli na podbój serc i uszu polskiej publiczności, nie zważając na krytyczne opinie. Ten jeden akord wziął się stąd, że któregoś dnia tak jakoś dostrzegłem pozytyw w tym, żeby trochę inaczej nastroić gitarę, tak zwany drop. W ten sposób, żeby móc każdy akord praktycznie łapać jednym palcem. Nie, Łukasz, to się wziął stąd, że zawsze znałeś tylko D. W międzyczasie tak, i tak było najłatwiej złapać D. Stąd też zaczęliśmy nagrywać piosenki głównie w tej tonacji. Wszystkie nasze piosenki są D po prostu. Nie mylić, że są do D, po prostu są w D. W D. Tak, po prostu są w D. W dechę. I no, to jest też taki pomysł na to, żeby ta muzyka była jednak mimo wszystko... w miarę prosta. My wywodzimy się z różnej, że tak powiem, rzeczywistości. Każdy z nas grał troszeczkę inną muzykę kiedyś w różnych kapelach, czy to bluesowych, rockowych, czy jakichś kompletnie odjechanych projektach. Mhm. Ale wszystko zawsze. Natomiast tutaj pomysłem na ten zespół było, żeby jak najbardziej wszystko uprościć, żeby ta muzyka jak najłatwiej trafiała do ludzi, żeby nasz przekaz był prosty. Niektórzy, właściwie większość tych zespołów, które tutaj przepytuję w związku z Orlen Warsaw Marathon, mówią o swoich wpływach. Teraz tak poważnie, co w waszym przypadku? Kto był najważniejszy? Pete Townsend? The Who? Nie. Łukasz. No ja mam kilku takich, takich największym moim takim idolem to jest Slash, ex Guns N' Roses. Mm-hmm. Trochę go słuchać na tej płycie. To jest taki mój guitar hero i generalnie jak cokolwiek się jego pojawia, jakakolwiek płyta, zresztą za jakieś 2-3 miesiące będzie nowy album, to po prostu chłonę jako jeden z pierwszych. Mm-hmm. Więc tutaj jestem wielkim fanem. Z takich prostych, z prostszych rzeczy to cenię sobie Hendrixa, mimo że uważam, że... Prostsze rzeczy, w tym sensie, że uważam, że no, na tle dzisiejszych techników gitarowych, no to on nie był jakiś... To jego granie było brudne, ale w tym brudzie był geniusz, jak dla mnie, i stąd uważam, że no, jakby nie on, to jest ojciec wszystkiego, tak? Jeśli chodzi o gitarę, tak. Jeśli chodzi o gitarę, w zasadzie o taką cięższą muzykę rockową, to od niego się zaczęło i tutaj duży szacunek dla tej osoby. A ostatnimi czasy bardzo mnie zafascynował Jack White z White Stripes. Z uwagi na to... że właśnie on... Że nigdy nie nastroił dobrze gitary. Wszystko jest zawsze takie proste, prymitywne, surowe i to mi się najbardziej podoba. Rozumiem, że film It Might Get Loud obejrzałeś. W momencie, kiedy wbił gwóźdź w deskę, wziął butelkę i zaczął na tym grać, to mnie po prostu urzekło. Stwierdziłem, no że już prościej się nie da. Jest na tym filmie taki moment, kiedy on nagrywa utwór. Na magnetofon szpulowy. Tak, na taki prawda? Stary mikrofon jeszcze. I co więcej, stary mikrofon, magnetofon szpulowy, gitara i... To, że on nagrywa ten utwór, to jest jedna sprawa, ale w momencie, kiedy on kończy nagranie, to mnie najbardziej w tym fragmencie urzekło. On kończy nagranie, przewija taśmę, żeby była cała, i mówi, oddaje komuś tam, kto jest z drugiej strony, czyli stoi przy kamerze albo komuś, kto na to patrzy, mówi, gotowe. Już. I dokładnie to samo, co w nim, to samo jakby szacunek właśnie dla Jimiego Hendrixa i w tamtych czasach, jeszcze dodam, tak jak się słucha tej pierwszej płyty, tam jeszcze Mitch Mitchell i ci inni, tak? I słychać, że tam wszyscy są pijani, wszyscy są naćpani, grają strasznie porąbane rzeczy, to jest setka, oni wchodzą, nagrywają naraz i to wszystko działa. Jest no nagranie, i zadajesz sobie i koniec. Jak to jest możliwe? I zadajesz sobie pytanie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe w dzisiejszych czasach, kiedy mamy Logica, mamy jakiegoś Cubase'a, mamy cokolwiek, podchodzimy 1000 razy do każdego nagrania, dopieszczamy każdy szczegół, a oni to robili po prostu tak. Tak. Kuba? Ja jestem z kolei fanem bardziej takiej klasyki rocka, pozostałych tych dwóch panów z tego filmu Might Get Loud, czyli Edge, U2, Jimmy Page, Cepelini, Queenie, Stonesi. No klasyka rocka po prostu, ale też na naszej płycie słychać dużo, że słuchaliśmy nowocześniejszych rzeczy, elektroniki, jakichś takich aranżacji, trochę rodem z Linkin Park, trochę Knorkatora, bardzo ciekawa kapela niemiecka, polecam. Zrobili furorę na Woodstocku któregoś razu. Nazwa najfajniejsza. Tak. Knorkator, tak, no, ale naprawdę robią niezły show, potrafili zrobić swoje. Także chcieliśmy trochę pójść w stronę bardziej nowoczesnego brzmienia i myślę, że co jak co, ale to nam się udało. Okej. Okay. Panowie, co za wami, jeżeli chodzi o fonografię? Nie pomijając nasze pierwsze demo płyty, które gdzieś tam zaginęły w pomroce dziejów i tylko my sobie ich słuchamy, mamy nagrany kompletny piękny album, czy piękny w naszym rozumieniu, bardzo się z niego cieszymy. Nagrywaliśmy go na przestrzeni pół roku, właściwie tak. Potem jeszcze dogrywaliśmy wokale, trochę to trwało. Właśnie dzisiaj mamy okazję posłuchać dwóch piosenek z całych 12. Kiedy się ukaże? jak znajdzie się wydawca. To jeszcze nie jest postanowione, tak, ale na pewno się ukaże. Na pewno się ukaże. Natomiast to jest taka ciekawa historia, ponieważ zarówno ja, jak i Kuba w momencie, kiedy postanowiliśmy, że ten album powstanie, bo nie mieliśmy jeszcze koncepcji za bardzo, tak naprawdę mieliśmy ze 3 piosenki zrobione. Każdy z nas, bo my już jesteśmy jakby po studiach, tam pracujemy sobie zawodowo gdzieś tam, każdy z nas tą pracę zostawił na pół roku, do roku. Nie pracował w ogóle. W tym czasie zajmowaliśmy się tylko nagraniem albumu. Więc taki trochę ryzyk fizyk, taki trochę rock and roll. Bywało głodno, bywało zimno, ale tak naprawdę i żaden z nas nie mieszka z rodzicami, ja w ogóle nie pochodzę z Warszawy, więc żeby nie było, że tutaj w tym czasie byliśmy na garnuszku, nie? To jakoś się udało wszystko pożenić, więc... Dobrze, tak, że też o tym mówisz, bo no to też jest jakaś szkoła rock'n'rolla, ale szkoła życia przy okazji też, którą trzeba zaliczyć, tak sobie myślę. Mm. Tak, no prawda jest taka, że im człowiek jest bardziej przyciśnięty do muru, tym więcej potrafi zrobić i z siebie wycisnąć, tak? Gdybyśmy siedzieli w ciepłym kącie w domu, na pewno nie chciałoby nam się wielu rzeczy zrobić. Pomysł na Orlen Warsaw Marathon jakiś jest? Na wasz street art? Na wasz występ? No, na pewno postaramy się zaskoczyć trochę ludzi, przynajmniej tych, którzy znają tą muzykę, bo jak słychać, jest dużo elektroniki, dużo takiego soczystego grania, a trzeba będzie to przekazać w jakiś taki bardziej uliczny, garażowy sposób. Ale myślę, że nam się to uda. Na co dzień próby mamy w piwnicy, gdzie też warunki nie są najlepsze, więc jesteśmy w stanie tą energię tam oddać, więc przede wszystkim będziemy się starali jak najbardziej dać jak najwięcej energii z siebie i wyciągnąć cały ten materiał, który mamy najmocniejszy i najbardziej zagrzewający do wysiłku fizycznego, tych, którzy biegną. Żeby po naszym występie biegli jeszcze szybciej. Dokładnie. Ale nie uciekali. Dziewczyny, przychodźcie na trasę Orlen Warsaw Marathon, między innymi dla zespołu Pornstars. Wiecie, dlaczego dziewczyny przychodźcie? Teraz powiem dlaczego. Jesteś trochę podobny do Barry'ego Gibba. To komplement, bo ostatnio słyszałem, że jestem podobny do agenta Tomka. Dobra, to ja będę się trzymał swojej wersji. Jestem za. Sprawy nieczyste. Taki utwór teraz od was. Ta piosenka nosi taki tytuł. Też z płyty, prawda? No, tak jest. Zespół Pornstars. Do zobaczenia jutro na losowaniu miejsc. Będziecie? My niestety nie będziemy. No, ale wyślijcie przedstawiciela. Ktoś ma najprawdopodobniej się pojawi. Tak. Tutaj przy Myśliwieckiej 357 po godzinie 18, a na trasie, no to ja was podsłucham. Mam nadzieję, że nie będę sam. Też mamy taką nadzieję. Pornstars, dzięki. Dzięki. Dzięki. Rozsądkowi wbrew, powiedz mi, że nie, że nocna cię porwała, gdy spotkałaś mnie. Sprawy nieczyste, brudny umyśle, łatwo opętałaś mnie. Star się nie wpaść w moje objęcia, znam się dobrze, to się dla mnie skończy źle. Łatwo mnie zwiedziesz na pokuszenie, nic innego teraz nie zostaje mi, więc idę bezwiednie. Kogo u twojego boku zastanie świć? Masz w sobie nie takt, czy niepokorny czar? Łatwo być poetą, gdy opisać ciebie mam. Coś ja mogę rzec, wdaj się ze mną w grę. Utkajmy sieć pozorów, ktoś ich musi strzec. Rozsądkowi wbrew, powiedz mi, że nie, że nocna cię porwała, gdy spotkałaś mnie. Sprawy nieczyste, brudny umyśle, łatwo opętałaś mnie. Star się nie wpaść w moje objęcia. Znam się dobrze, to się dla mnie skończy źle. Łatwo mnie zwiedziesz na pokuszenie. Zanim odblednie, kogo u twojego boku zastanie świć. że chudną. Zespół Porn Stars, Sprawy Nieczyste, kolejny uczestnik Orlen Warsaw Marathon. I tak jak przy okazji wszystkich, no, mogę tylko powiedzieć, powodzenia chłopaki. Widzimy się i słyszymy się przede wszystkim na trasie. Jeszcze jeden zespół dziś, goście kolejni. No i jeszcze jutro, przypomnę, to przy Myśliwieckiej 357 mamy ostatnie ogłoszenie w sprawie Orlen Warsaw Marathon i też będą goście bardzo nietypowi. Proszę się od razu przygotować. Lolo Ferrari, cześć. Cześć, witajcie. Elegancko. To wy tak zawsze? Zawsze. Tak. Rozumiem. Bo, aha, zawsze tak podczas początku wywiadu, czy jak to jest? Kiedy wychodzicie na scenę, tak jest też? Zawsze jest to, bo to jest jeden z naszych numerów. Aha, rozumiem. I bardzo bujający. No cieszę się, że jeszcze was udało się dokoptować do tej całej kolorowej plejady, bo zdaje się, że sami w sobie kolorową plejadą jesteście. No nam też jest bardzo przyjemnie, to jest dla nas wielki zaszczyt. Bardzo się cieszymy, że i my znaleźliśmy się w takim gronie. No jest to bardzo miłe i takie podbudowujące. Jaki jest twój pseudonim, bo zapomniałem? MC Perez. MC Perez. MC Perez, jak teraz mówisz, to przy okazji kręcisz coś, tak? Tak, to będzie film taki pamiątkowy, bo to jest dla nas wydarzenie i będziemy mieli taką skarbnicę. Gość jest mocno zakręcony. Od razu, tak, dlatego kręci. Zaraz będzie robił coś innego. Od razu YouTube. Nie. Zawsze jak mówię o zespołach z Lublina, to używam takiego określenia, za które już kilka razy zostałem miło obsztorcowany, ale ono jest, wydaje mi się, ważne, dlatego że tam, w tamtym rejonie wciąż szukamy. Czasami kogoś pozyskujemy, wyłuskujemy i prezentujemy na antenie zespół ze ściany wschodniej. Ściana wschodnia. Ściana wschodnia. Przyznam szczerze, że to moje pierwsze spotkanie z wami, natomiast wasza historia jest, no już jakaś jest, bo to jest historia kilkuletnia. Nawet kilkunastoletnia. Kilkunastoletnia. 98, 9, jak żeśmy skończyli. Trzeba było zająć się życiem, prozą życia. Ustawiliśmy sobie życie, rodziny i zaczęliśmy grać znowu. 3 lata Wielki comeback nastąpił. Znaczy, zadziwiające jest to, że zazwyczaj młode zespoły, czy zespoły, które w jakiś sposób tam startują, czy startowały w ostatnich latach, w momencie, kiedy nie doczekały się tego, na co czekały, jak zakończyły działalność, to był rzeczywisty koniec. U was tak nie było. Więc dlaczego? Myśleliśmy, że tak jest i nie graliśmy 12 lat. Jest miłość do muzyki. Natomiast właśnie 4 lata temu, w 2010, tak? Tak. Zaczęliśmy grać znowu. Po prostu i teraz wiemy, że już nie przestaniemy. To nam sprawia wielką frajdę. Mieliśmy takie szczęście, że trzon tego pierwszego, pierwotnego składu Lolo Ferrari nie został, że tak powiem, naruszony zębem czasu. Przetrwał tą próbę i no, na nim się generalnie oparło to wszystko, tak? Żeby był porządek jakiś, przedstawcie się. Silvio. Sylwester Belski. MC Perez. Kapitan Funk. Disco Boy. To są nasze pseudonimy i się trzymajmy. A czy mogę was jeszcze raz poprosić o ten okrzyk z początku? No to uwaga, uwaga. Elegancko. Dobrze. Tak zaczniecie koncert 13 kwietnia? A nie wykluczone. To myślę, że będzie jedna wielka niespodzianka, ale na pewno się elegancko pojawi. Proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, ale mam wrażenie, że na ścianie wschodniej w mieście La Bleu to mało jest muzyki funk. Raczej. Z francuska La Bleu? La Bleu. Czy mało są jakieś zespoły? coraz lepsza jest ta scena, bo coraz lepsza. Z jednej strony jest to miasto o niesamowitej tradycji muzycznej. No, chociażby tak. Działalność radiowa jest tam istotna. Pozdrawiam przy okazji Jurka Jeńczewskiego, który być może podsłuchuje Trójki wciąż, ale mam wrażenie, że tam działalność, jeżeli chodzi nawet o historię polskiego rock'n'rolla, jest bardzo ważna. Ze względu na nagrania w studiu Radia Lublin na przykład. Więc nie jest tak źle. Natomiast tego typu muzyki gra się tam mało. Słuchaj, do końca nie jesteśmy też funkowym zespołem. Mhm. Jesteśmy takim zespołem, który przeplata w sobie różne style. Raczej funkowy w tym sensie, w którym my używamy tego słowa, to nie jest koniecznie styl muzyki, tylko sposób bycia, wyrażania bycia, jakim jesteśmy na scenie. Po prostu dla nas funky to nie jest tylko styl muzyczny, ale po prostu coś zwariowanego, innego, oryginalnego. Pewnego rodzaju odskocznia, trochę od szarej rzeczywistości. Tak. I zabawa. Powiem wam szczerze, że ja nie słyszałem tych słów w momencie, kiedy słuchałem waszej muzyki ze zgłoszenia do Orlen Warsaw Marathon i coś takiego mi przeszło przez głowę, że to muszą być wariaci. Fajni. Na scenie. Tak, dzięki, o to nam chodzi. Po prostu na scenie zamieniamy się w inne postacie niż w normalnym życiu i jest to dla nas właśnie bardzo coś ważnego. Ciekawa odskocznia taka właśnie. Lolo Ferrari. Hi, hi. Nie powiem, jak przeczytałem ten tytuł po swojemu. Dobrze, że mnie poprawiliście. Hi, hi. Za chwilkę będziemy o tym rozmawiać, co zaprezentujecie podczas Orlen Warsaw Marathon. Jeśli pozwolicie, debiut na antenie Trójki? Nie. Podobno nie. Nie? Nie. Kiedy to było? W zeszłym roku. Jurek Owsiak. Aha. Grał nasz eliminację do przystanku Woodstock. Graliśmy tam w półfinałach i Jurek grał już nasze numery. Tak, i coś tutaj, coś leciało. Super, no to teraz troszeczkę więcej. Hi, hi, Lolo Ferrari. Ladies and gentlemen, the first thing I would like to say is I'm To już wiem mniej więcej skąd to elegancko w waszym okrzyku zespół Lolo Ferrari, ponieważ płyta Cosmic Funk, którą nagraliście, zrealizowaliście, wydaliście po słynnym, czy domyślam się, że słynnym El Intro, zawiera utwór Elegancko właśnie. Tak jest. Świetnie, świetnie się domyślasz. Wszystko się zgadza. Jesteś bardzo, bardzo bystry. Dlatego pracujesz bez trzacha. No to jak to było z tą płytą? 2011 rok to było nagranie tej płyty, tego albumu? Część tych kawałków to jeszcze nasze stare kawałki z lat 90. Stare dzieje, tak? Tak, stare dzieje. Musieliśmy to z siebie wyrzucić. Część to nowe kawałki już w nowym składzie. W nowym składzie. Oczywiście wszystko razem sklejone i myślę, że płyta jest bardzo, bardzo fajna. Jest spójna. Jest, mi się podoba. Spójna. Słuchałem jej przez pół roku. Jeszcze się nie znudziłem. Ale płyta nie nudziła mi się. Spójna, materiał ten stary został odświeżony, wszystko zostało ładnie i zgrabnie przygotowane. Wam akurat mogę zadać to pytanie, ponieważ no, na podstawie tych jakby dwóch rozdziałów, dwóch żyć, przepraszam za nieładne określenie zespołu Lolo Ferrari, mogę się domyślać, że obserwowaliście muzykę wtedy, w latach 90., obserwujecie ją teraz. Zgodzicie się ze mną, że w tej chwili w Polsce to jest jakieś absolutne Eldorado, jeżeli chodzi o dźwięki przeróżne, bo tego jest po prostu za dużo. Ja za chwilkę na antenie, jak miną kolejne miesiące z taką dostawą świeżynek, to ja będę... Ja zacznę narzekać na to, że muzyki jest za dużo. W ogóle jest boom. Jest boom, prawda? Tak, dzieje się, ale to dobrze, to dobrze. A jak wspominacie lata 90? Oj, było trudno i kolorowo. Też. To znaczy było większe zainteresowanie muzyką. Więcej ludzi przychodziło na koncerty. Nawet teraz niekoniecznie. Trzeba walczyć o publiczność. Pewnie sam dostęp do muzyki był inny troszeczkę. Tak, mówiąc trudno, to trudno myślałem o sprzęcie, bo sprzętowo to żeśmy grali na różnych dziwnych wynalazkach. Od Eltronów po jakieś tam nerdowskie. Ktoś mi ostatnio powiedział, że Eltrony dobrze zachowane mają fantastyczną moc, dźwięk. To jest prawda? Tylko trzeba je dobrze zachować, a w tamtych czasach nic się dobrze nie zachowywało. Nikt się nie martwił o to. Były używane w domach kultury. Ja nawet pamiętam domy kultury z takimi Eltronami, które miały po jakichś kopniakach czy ciosach dziury w tych, tych siateczkach. Także od razu egzotyka. Do metalu przesterowane. ale się zmieniło i to na dobre dużo, wydaje mi się. Dużo dobrej muzyki jest. Dużo dobrej muzyki jest. W związku z tym, że macie, sami sobie daliście drugie życie w zespole, od 4 lat znowu zespół istnieje, funkcjonuje. Co będzie z płytą numer 2? No właśnie prezentujesz utwory z Zepki do Zepki. Nowej płyty. Bo to, co leciało przed chwilą, czyli Hi Hi Hi, to właśnie drugie, tego znaczy, utworu ustalmy. Nie ma. Hi Hi czy Hi Hi Hi? Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi. Zaraz, dobrze. Myślałem, że to hi, hi. Hi, hi. Dobra. Przerobiona już gdzieś tam w głowie informacja, że to taki występ, a nie inny podczas Orlen Warsaw Marathon, że musicie sobie dać radę. No, z takimi, a nie innymi warunkami. To jeszcze. Znaczy, chyba nie do końca. My jesteśmy zespołem, który zawsze idzie na żywioł, nie boi się nowych wyzwań. No właśnie, to jest przerobienie tego. To jest prawidłowe przerobienie tej informacji, tak? I chyba tak naprawdę, no, dobrze się odnajdujemy, myślę, w takich sytuacjach. Lubimy jamować, jak sama nazwa wskazuje, będzie to jam session, także coś, co nie jest nam w ogóle obce. Zawsze w nas drzemie moc jakichś pomysłów, ciekawych rozwiązań aranżacyjnych, tekstowych, wykonawczych i tak dalej, także myślę, że z tym nie będziemy mieli. Czy jest możliwe, kłopot. Bo nie zawsze o tym wspominam, a chciałbym o tym powiedzieć przez radio jedna z ostatnich okazji, bo jest za 11 minut północ, kończymy wkrótce ofensywę, żebyście zaprosili w związku z tym występem, no bo tu naprawdę będzie sporo osób na trasie. To będzie naprawdę spora publiczność. Żebyście zaprosili znajomych, przyjaciół, nawet z Lublina, żeby przyjechali tutaj, obserwowali was, słuchali. Kochani, słuchajcie, zapraszamy cały Lublin, zapraszamy całą stolicę, wszystkich uczestników, wszystkich znajomych, którzy tutaj będziecie się znajdowali tego dnia. No na pewno nie pożałujecie tego. Myślę, że poza naszym zespołem, poza Lolo Ferrari, będzie jeszcze dużo innych kapel, które też warto będzie zobaczyć, ale wy przyjdźcie tylko i wyłącznie na nas, Lolo Ferrari. Stańcie przy Lublin. Naszym stanowisku, tak. Kibicujcie, zapamiętajcie, pozdrawiamy ciepło. Będą jeszcze informacje na Facebooku, będą, ja też będę o tym na swoim profilu pisał, jak są te sceny rozmieszczone i gdzie wylosowaliście wasze stanowisko. Kiedy się można spodziewać całej płyty, panowie? Bliżej jesieni. Jesień, zima. chcemy to zrobić dobrze, więc nie śpieszymy się. Mamy przed sobą sezon koncertowy tak naprawdę, bo mamy zaplanowanych kilka klubowych koncertów w tej chwili, później jakieś plenery. Wszystko się klaruje w tej chwili, także na pewno zajmiemy się koncertami jakoś tak przez wakacje i ten okres przedwakacyjny. No i tak jak chłopaki... Później wakacje, a później wchodzimy do studia, tak. Robimy to. Elegancko. Dobra, bardzo dziękuję wam za tę wizytę, za kilka słów. Aha, płyty są. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl w tej sprawie proszę napisać. Cóż to? No są płyty, są. Cosmic płyty, Fun. Tak. Tyle? Debiutancka płyta. Tyle płyt. Jedna jest dla ciebie, okay, mam a już. Reszta dla słuchaczy. Pięć sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Proszę dzwonić w tej sprawie. Lolo Ferrari. Ten zespół również na trasie Orlen Warsaw Marathon. Utwór Technolog. Tak jest. Technolog. Technolog. Technolog. Technolog. Teraz. Techno. Lolo Ferrari, również na trasie Orlen Warsaw Marathon. I taka to była w znakomitej części ta ofensywa poświęcona tym zespołom. Dzisiaj przedstawiliśmy i Empty Ashtray, Modern Lies i kochanków gwiezdnych przestrzeni, zespół Pornostars, Pornstars, przepraszam, to właściwie na to samo wychodzi, Pornstars. I Lolo Ferrari, jeszcze chłopaki w studiu. Mam nadzieję, że będzie kolorowo, że będzie muzycznie, że będzie sportowo, że będzie po prostu fajnie, z uśmiechem i z kciukiem do góry 13 kwietnia na ulicach Warszawy. Orlen Warsaw Marathon. Tam Państwa bardzo serdecznie zapraszam. W imieniu organizatorów oczywiście i sponsorów. No i jeszcze za tydzień. To jest kolejne zaproszenie. Myślę, że podczas jutrzejszej audycji Myśliwiecka 357 też wrócimy na chwilkę do Orlen Warsaw Marathon, bo jeszcze jedno ogłoszenie nas czeka w związku z tą imprezą, jeszcze jedna wizyta. I tak przy okazji wizyty, właściwie wywiadu, rozmowy pierwszej części z Arturem Rojkiem w sprawie płyty Składam się z ciągłych powtórzeń, też jeszcze w audycji zaproszenia na ofensywę Deluxe. Leszek Możdżer, zespół Kaseciarz i Daniel Blum. Czy kiedyś mogłem marzyć o tym, żeby taki skład się zameldował? I klasyka, uznane nazwiska, uznane postaci i ci, którzy tak naprawdę dopiero zaczynają. Będzie pięknie za tydzień. Obiecujemy z Anną. Obiecujemy to Państwu. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy jeszcze. Xanax. Stay. Na koniec. Pa, pa. I'm staying up all night. It feels like the world has skipped a heartbeat. When you're laying here so close to me, all things seem right with you on my mind. I know I keep saying it's too much. The minute you're gone, so alone, don't leave me, please. It sounds like it's the anthem to our lives, our lives. So please stay, I need you so bad. Still in back of my head, there's nobody. You say